ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में परमाणु कारणवाद अयुक्त है ये बताया जा रहा है वेदव्यास जी के द्वारा। परमाणु कारणवाद की अयुक्तता को बताने के लिए प्रथम पूर्व पक्षी के मुख से परमाणु कारणवाद युक्तियुक्त है इसे प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का प्रारंभ होने से पहले भाष्कर भगवान ने पूर्व पक्ष के रूप में बताया। ये कहा गया कि विमत सावयव पृथ्व्यादि जगत स्वन्यून परिमाण संयोग सचु अनेक द्रव्यारब्ध है कार्य द्रव्य होने से पटादि के तरह। यह युक्ति यानी अनुमान है। समस्त सावयव द्रव्यों में संयोग सचिव स्वस्व अवयव आरब्धत्व बताने वाला और इस अनुमान को आधार बना करके वैशेषिकों ने परमाणु कारणवाद की रचना की स्थापना की। ये कहा कि प्रलय काल में परमाणु विभक्त अवस्था में है और जब सृष्टि होनी होती है तो परमाणुओं में आद्य कर्म होता है, उससे दो परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, उनका संयोग हुआ और उस संयोग से सहकृत परमाणुओं से द्वेणुक का आरंभ हुआ। तीन द्वेणुकों का आपस में संयोग हुआ, त्रेणुक का आरंभ हुआ। इसी क्रम से पृथ्वी आदि समस्त जगत बन जाता है। वेद व्यास जी ने प्रथम सूत्र में ये कहा कि द्वेणुक रूप जो प्रथम कार्य है वैशेषिकों का, उसका असमवायी कारण है संयोग, उसका आरंभक कह रहे हो परमाणुओं में आद्य कर्म, वह सनिमित्त है कि निर्निमित्त है। तो दोनों अवस्था में कर्म की सिद्धि नहीं हो पाती, उभयथापि न कर्म। उस समय दृष्ट कोई आद्य कर्म का निमित्त प्रयत्नादि रूप हो नहीं सकता, क्योंकि प्रयत्न आदि के लिए शरीर की जरूरत है और ईश्वर का प्रयत्न तो नित्य है, इसलिए नित्य ही आद्य कर्म फिर होने की आपत्ति आएगी तो प्रलयाभाव का प्रसंग। और जीव का प्रयत्न तो शादी सापेक्ष है, तो उस समय शरीर आदि के न होने से जीव प्रयत्न साध्य आद्य कर्म कहा जा सकता और अदृष्ट सापेक्ष भी नहीं कहा जा सकता। ये सब विकल्प करके बताया गया कि कर्म का निमित्त कोई न होने से कर्म नहीं होगा और कर्म अतः यानी कर्माभाव होने से संयोग नहीं बनेगा। तो संयोग पूर्वक जो द्वेणुकादि का आरंभ था वह नहीं हो पाएगा। उपक्रम में भी यह अर्थ बताया, बीच में इसी अर्थ का उपपादन भी किया कि आद्य कर्म का निमित्त न होने से आद्य कर्म संभव नहीं होगा। इसे अनेक प्रकार से भाष्य में भाष्यकार भगवान ने उपपादित किया। अंत में उपसंहार किया सूत्रार्थ का, तदेवं नियतस्य कस्यचित् कर्म निमित्तस्य अभावात् नानुसु आद्यं कर्म स्यात्, उभयथापि न कर्म, इतने का ही अर्थ है। और कर्म नहीं होगा तो अतश्च, इसका अर्थ कर रहे हैं कि कर्माभावात् तन्निबंधन संयोगो न स्यात्, और संयोग नहीं होगा तो, यानी अतश्च के बाद में तद अभाव, उस तद अभाव का अर्थ कर रहे हैं कि संयोगाभावाच्च तन्निबंधनम द्वेनुकादि कार्य जातम न स्यात्। इस प्रकार ये तदेवम से लेकर के द्वेनुकादि कार्य जातम न स्यात् यहां तक उपपादित तो सूत्रार्थ का उपसंहार है। सूत्रार्थ का उपसंहार हुआ तो भाष्य समाप्त होना चाहिए था, लेकिन अभी भाष्य 8-9 पंक्ति शेष है। उसमें क्या करेंगे तो उसमें बताया जा रहा है टीका में कि संयोगस्य हेतुत्वं खंडयित्वा स्वरूपं खंडयति संयोगस्य अनु इति। वेणु का असमवायी कारण संयोग है, ये जो वैशेषिक कहते हैं, और उस द्वेनुक के असमवायी कारणभूत संयोग का हेतु आद्य कर्म है परमाणुओं में, ये बताया। तो संयोग का हेतु जो आद्य कर्म है उसका खंडन हुआ, उसे सनिमित्त मानेंगे निर्निमित्त मानेंगे तब भी आद्य कर्म नहीं बनेगा, ये कह करके एक प्रकार से वेद व्यास जी ने क्या किया कि संयोग के हेतु का खंडन किया आद्य कर्म का। अब भाष्कर भगवान संयोग के स्वरूप का भी खंडन कर रहे हैं, परमाणु द्वय का जो संयोग है इसके स्वरूप का भी खंडन, संयोगश्च अणु इत्यादि से परमाणु द्वय के संयोग के स्वरूप का खंडन किया जा रहा है। तो संयोगश्च अणोः अण्वंतरेण सर्वात्मना वा स्यात् एक देशेन वा, आपके निरवयव परमाणुओं का जो परस्पर संयोग होगा वह संयोग सर्वात्मना होगा, यानी व्याप्य वृत्ति होगा, या एक देशेन। तो सर्वात्मना संयोग है ये कहते हैं यदि, तो इसका निराकरण करते हुए कहा सर्वात्मना चेत उपचय अनुपपत्ते है अनुमात्रत्व प्रसंग। यदि सर्वात्मना संयोग परमाणुओं का मानते हैं, व्याप्य वृत्ति संयोग मानते हैं, तो क्या होगा, तो दो परमाणुओं का आपस में संयोग हुआ और वह व्याप्य वृत्ति हुआ, सर्वात्मना संयोग हुआ ये कहेंगे, तो माना जाएगा कि जिस परमाणु में परमाणु के साथ दूसरा परमाणु जुड़ा उसमें उसका अंतर्भाव हो गया। तो फिर वो जो आपस में संयुक्त दो परमाणु हैं उनमें तो एक दूसरे का अंतर्भाव हुआ सर्वात्मना संयोग होने से, तो जो द्वेनुक रूप कार्य बनेगा उसमें उपचय नहीं हो पाएगा। उपचय का अर्थ है अभिवृद्धि, अधिक परिमाणवत्ता, अधिक परिमाणवत्ता नहीं आएगी उसकी अनुपपत्ति। और वो तो फिर यदि अधिक परिमाणवत्व नहीं होगा, उपचय की अनुपपत्ति होगी, तो माना जाएगा कि परमाणु का दो परिमाण है, पारिमांडल्य, दो परमाणु आपस में संयुक्त हुए तब भी उन संयुक्त दो परमाणुओं से बना हुआ जो कार्य है वह भी पारिमांडल्य परिमाण से ही युक्त है, उससे अधिक परिमाण वाला नहीं। तो अनुत्व प्रसंग आएगा, द्वेनुक में भी परमाणु पारिमांडल्य परिमाणवत्ता का ही प्रसंग आएगा। ये कहा अनुमात्रत्व प्रसंग से, इसका अर्थ किया टीका में टीकाकार ने, उपचे अनुपपत्ते है अनुमात्रत्व प्रसंग, इसकी व्याख्या है। संयोगस्य व्याप्यवृत्तित्वे एकस्मिन् इतरस्य अंतर्भावात् कार्यस्य पृथित्व अयोगात् सर्वं कार्यं परमाणु मात्रं स्यात् इत्यर्थ। तो ये कहते हैं कि संयोगस्य व्याप्यवृत्तित्वे, संयोग को व्याप्यवृत्ति मानने पर एकस्मिन् इतरस्य अंतर्भावात्, तो क्या होगा? तो कहते हैं एकस्मिन् इतरस्य अंतर्भावात्, तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ जो संयोग हुआ वह यदि व्याप्यवृत्ति यानी सर्वात्मना संयोग ऐसा कहेंगे तो उनका परस्पर अंतर्भाव माना जाएगा। एकस्मिन् इतरस्य अंतर्भावात् कार्यस्य पृथित्व अयोगात्, उपचय को कहा गया पृथित्व, तो कार्य में उपचय संभव नहीं हो पाया, पृथित्व अयोगात्। तो सर्वं कार्यं परमाणु मात्रं स्यात् इत्यर्थ। तो जो भी कार्य बन रहा है उसमें परमाणु मात्रत्व का प्रसंग आएगा, यहीं से आरंभ होगा। दो परमाणु आपस में जुड़े तो एक दूसरे का सर्वात्मना संयोग होने से अंतर्भाव ही हुआ, परमाणु मात्र ही द्वेनुक भी रहा। तो ऐसे संयुक्त तीन परमाणु भी आपस में जुड़ेंगे तब भी वो परमाणु मात्रत्व रहेगा, सर्वात्मना संयोग मानेंगे तो कार्य मात्र में परमाणुत्व का ही प्रसंग आएगा, उपचय की सिद्धि कार्य में न होने से। ये दोष है। और एक दोष बताया जा रहा है, यदि परमाणु का परमाणु अंतर के साथ व्याप्यवृत्ति संयोग मानेंगे तो एक तो सब कार्यों में परमाणुत्व का प्रसंग, और दूसरा दोष है दृष्ट विपर्य प्रसंग, यानी दृष्ट विरोध, विपर्य का अर्थ विरोध, दृष्ट विपर्य प्रसंग का अवतरण है टीका में। किंच सांस द्रव्ये संयोगस्य एकांश वृत्तित्वं दृष्टम् तद विरोधात् व्याप्यवृत्तित्वं न कल्प्यम् इत्याह दृष्टेति। तो कह रहे हैं कि संयोग तो संयोग है, तो ये दो दृष्ट द्रव्य हैं, त्रेणुकादि से द्रव्य का प्रत्यक्ष माना जाता है, महत्व परिमाण वाले द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, त्रियणुक चतुर्णुक से आगे वाले जो द्रव्य हैं महत्व परिमाण से युक्त होने से इंद्रिय गोचर है, इंद्रिय गोचर जो पदार्थ होता है उसे प्रत्यक्ष माना जाता है, दृष्ट माना जाता है। तो ये त्रियणुक आदि जो दृष्ट द्रव्य है वो आपस में जब संयुक्त होता है, उनका आपस में जब संयोग होता है तो सावयव द्रव्य का ही प्रत्यक्ष हो रहा है इधर, ये जो पृथ्वी आदि सावयव है इनका प्रत्यक्ष हो रहा है, और प्रत्यक्ष त्रियणुकादि का जो संयोग है उसमें देखा गया एक देश वृत्तित्व यानी व्याप्य वृत्तित्व, अव्याप्य वृत्तित्व। हाँ हाँ, कपि का यानी बंदर का पेड़ के साथ संबंध, द्रव्य द्रव्य का आपस में संबंध होता है उसे संयोग संबंध कहते हैं। तो पेड़ पर बैठा है बंदर तो पूरे पेड़ पर नहीं बैठता है, पेड़ के एक अंश में बैठता है, तो एक अंश के साथ और कपि का संयोग, वो भी उसका जो बैठने का स्थान है उसी के साथ पेड़ के एक अंश का संबंध है। ये है, ऐसा देखा जा रहा है कहीं पर भी। अब माइक का ही इस टेबल के साथ संयोग हुआ तो पूरे टेबल के साथ नहीं हुआ, और पूरे के पूरे माइक का भी नहीं हुआ, माइक के कुछ अंश का टेबल के कुछ अंश के साथ संबंध हुआ। ये संबंध कहा जाता है व्याप्य वृत्त, अव्याप्य वृत्ति संबंध, एक देश के साथ संबंध। तो कहते हैं कि सावयव द्रव्य में संयोग एक में एक देश वृत्तित्व को देखा गया, एक देश वृत्ति सावयव द्रव्य का संयोग लोक में देखा गया। क्या मतलब? संयोग में एक देश वृत्तित्व अर्थात अव्याप्य वृत्तित्व देखा गया। और परमाणु को छोड़ करके तो बाकी सब के सब सावयव द्रव्य ही हैं, ये पृथ्वी आदि द्वेणुकादि जो है सावयव ही हैं, और द्वेणुकादि का जो संयोग वह एक देश वृत्ति देखा गया। तो संयोग में एक देश वृत्तित्व जो दृष्ट है उसका विरोध हो रहा है परमाणु द्वय के संयोग को व्याप्य वृत्ति कहने पर, सर्वात्मना संयोग कहने पर। ये यहां पर कह रहे हैं कि सांस द्रव्य संयोगस्य एकांश वृत्तित्वं दृष्टं तद्विरोधात्। तद्विरोधात् यानी जो दृष्ट संयोग में दृष्ट जो एक देश वृत्तित्व उसका विरोध होने से, संयोग में दृष्ट एकांश वृत्तित्व का, ये तत्शब्द से संयोग में दृष्ट एकांश वृत्तित्व को लीजिए, उस एकांश वृत्तित्व का ही दूसरा नाम है अव्याप्य वृत्तित्व। तो संयोग में अव्याप्य वृत्तित्व है दृष्ट, व्याप्य वृत्तित्व है विवादित। तो और युक्ति से ही सिद्ध करना है, तो युक्ति से सिद्ध करने के लिए तो फिर कोई ना कोई दृष्टांत चाहिए। तो दृष्टांत में तो परमाणु का संयोग तो अभी विवादास्पद है, व्याप्य वृत्ति है या अव्याप्य वृत्ति इसका निर्धारण करना है। और बाकी त्रियणुकादि का जो संयोग देखा गया वह तो अव्याप्य वृत्ति ही देखा गया है, तो दृष्टांत में तो संयोग को अव्याप्य वृत्ति ही देखा गया। तो संयोग में दृष्ट अव्याप्य वृत्तित्व का विपर्य विरोध, ये प्रसंग भी आएगा परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ सर्वात्मना संयोग मानने पर। ये कह रहे हैं कि तद विरोधात व्याप्य वृत्तित्वम न कल्प्यम, जो संयोग में देखा गया एक देश वृत्तित्व उसके साथ संयोग का, संयोग के व्याप्य वृत्तित्व का विरोध होने से भी व्याप्य वृत्तित्व की कल्पना अनुचित है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने दूसरा दोष दिया, दृष्ट विपर्य प्रसंगस्य, परमाणु का परमाणुअंतर के साथ संयोग व्याप्य वृत्ति है ऐसा मानने पर ये दो दोष बताए गए। कार्य मात्र में परमाणु मात्रत्व का प्रसंग और दृष्ट विरोध। इसलिए मानना प्रथम विकल्प छोड़ देना पड़ेगा, जो दो विकल्प पहले पंक्ति में किए गए थे कि संयोगस्य अनु अनुअंतरेण सर्वात्मना वा स्यात् एक देशेन वा। तो सर्वात्मना ये जो प्रथम विकल्प था उसमें ये दो दोष आए, और ये दोनों दोष इष्टापत्ति नहीं है, वैशेषिकों को अनिष्टापत्ति है। द्वेनुकादि में परमाणु मात्रत्व का प्रसंग भी अनिष्ट आपत्ति है, और दृष्ट का विरोध भी अनिष्टापत्ति है। इन दोनों अनिष्टापत्ति को टालने के लिए वैशेषिकों को क्या करना पड़ेगा कि परमाणु का परमाणु अंतर के साथ संयोग सर्वात्मना है, ये जो प्रथम विकल्प था इसे त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी ये दोनों आपत्तियां टल सकती हैं। तो प्रथम विकल्प छोड़ करके दूसरा विकल्प यदि स्वीकार करते हैं तो उस पक्ष में दोष बताया जा रहा है। भाष्य में ही है, प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यांतरेण संयोगस्य दृष्टत्वात्। ये तो उसमें दृष्ट विपर्य प्रसंगस्य में हेतु है, इतना इतना तो दृष्टांत हुआ, यानी हेतु हुआ दृष्ट विपर्य प्रसंग में। और दूसरा विकल्प स्वीकार कर रहे हैं वैशेषिक, एक देशेन चेत, यानी यदि वैशेषिक ये कहते हैं कि परमाणु का परमाणु अंतर के साथ संयोग एक देश के साथ है, सर्वात्मना नहीं, यहां से द्वितीय विकल्प का ग्रहण है, तो एक देशेन चेत, यहां एक देशेन के पास में पूर्व पंक्ति से संयोगश्च अणोः अन्वंतरेण एक देशेन, इसको ले आइए, संयोगश्च अणोः अन्वंतरेण एक देशेन, ऐसा यदि कहता है एक अणु का दूसरे अणु के साथ सर्वात्मना संबंध नहीं, एक देश के साथ संबंध है, संयोग संबंध, ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो चेत तक तो उनके द्वितीय पक्ष का अनुवाद हुआ, और आपत्ति बताई जा रही है तो इस पक्ष में आपत्ति आएगी सावयवत्व प्रसंग, परमाणु को सावयव कहना पड़ेगा, एक देश का अर्थ ही होता है अवयव, तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ सर्वात्मना संबंध नहीं, एक देशे न संबंध है का अर्थ है कि उसके एक अवयव के साथ संबंध है, जैसे कपि का कपि के एक देश का वृक्ष के एक देश के साथ संयोग है, तो दोनों सावयव है, इसलिए एक देश के साथ संबंध बन रहा है, और परमाणु का भी एक देशे न संबंध मानेंगे तो मानना पड़ेगा कि आपस में जुड़ने वाले दोनों परमाणु सावयव है, और परमाणु के एक अवयव का दूसरे अवयव के साथ संबंध बन रहा है, तब एक देश न संबंध कहा जाएगा। तो परमाणु को सावयव कहेंगे यदि, तो परमाणु के निरवयवत्व का जो अभ्युपगम है उसे छोड़ना पड़ेगा, परमाणु निरवयव करके जो कहते हैं ना वो नहीं बन पाएगा। तो ये कहते हैं कि सावयवत्व प्रसंग, ये सावयवत्व प्रसंग का ही और थोड़ा विवरण है। वैशेषिक ये कहते हैं कि यद्यपि परमाणु तो वस्तुतः निरवयव ही है, उसे सावयव मानना उन्हें अभिष्ट नहीं है, लेकिन कल्पित दिग्भेद से निरवयव परमाणु के भी कल्पित अवयव है, कल्पित दिग्भेद को लेकर के निरवयव परमाणु एक स्थान पर है, उससे पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशाएं होगी कि नहीं, तो वो दिशा भी यद्यपि उनके यहां एक है लेकिन दिशाओं का कल्पित भेद है और उस कल्पित भेद को लेकर के दिशाओं के परमाणु निरवय होने पर भी उसके अवयवों की कल्पना होगी। ये पूर्व दिशा का भाग, ये दक्षिण दिशा का भाग, पश्चिम दिशा का भाग, परमाणु का उत्तर दिशा का भाग, ऊपर का भाग, नीचे का भाग, ऐसे दिग्भेद से परमाणु के अवयवों की कल्पना होगी, कल्पित अवयव वाला परमाणु होगा और उन कल्पित अवयवों का कल्पित अवयवों के साथ संबंध होगा एक देशन। इस प्रकार वैशेषिक कह रहे हैं, वो उनकी शंका वैशेषिकों की कि परमाणु नाम कल्पिता प्रदेशाशु इति चेत, परमाणुओं के एक कल्पित अवयव है, प्रदेश का अर्थ है अवयव, स्वतः निरवय है, जैसे आपका ब्रह्म वेदांतियों का वैशेषिक कहते हैं निरवय है परमार्थ का, लेकिन पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि में आप कहते हो कि वो सांस भी है, ममय वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, तो ब्रह्म के कल्पित अंश भी है कि नहीं, और स्वतः निरंश है निरवय है, ऐसे स्वतः ब्रह्म परमाणु निरंश और दिग्भेद से सांस, उसमें कल्पना है अंश, ऐसे कल्पित अवयव है जीव ब्रह्म के अंश। तो परमाणु नाम कल्पिता प्रदेशासु ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो इस पक्ष में आपत्ति बता रहे हैं, कल्पिता नाम अवस्तुत्वात् कहते हैं, हम भी कहते हैं ब्रह्म वस्तुतः निरवय है और उसके काल्पनिक अवयव है अंश है, लेकिन जो काल्पनिक अंश होते हैं वे वस्तु नहीं होते हैं, यानी वास्तविक नहीं होते हैं, काल्पनिक ही होते हैं, भ्रांति सिद्ध होते हैं, मिथ्या होते हैं, इसलिए जीव भाव मिथ्या है हमारा जो ब्रह्म के अंश है और ब्रह्म स्वरूप ही सत्य है। तो आपको भी मानना पड़ेगा कि परमाणु का निरवयवत्व पारमार्थिक है और सावयवत्व मिथ्या है, और उन सावयवत्व को लेकर के सावयव कल्पित सावयव परमाणुओं का कल्पित सावयव के साथ एक देशेन संयोग मानेंगे तो संयोग भी कल्पित होगा, जैसे कल्पित जगत के साथ ब्रह्म का संबंध भी कल्पित है वेदांत में, अविद्यक संबंध है, परमार्थ तो असंगो ही अयम पुरुष है, तो कल्पित अवयवों के साथ परमाणु का संयोग भी कल्पित होगा, मिथ्या होगा, और उस मिथ्या संयोग को वास्तविक द्वेनुकृति कार्य का असमवाय कारण नहीं कह पाएंगे। कल्पित वस्तु से वास्तविक कार्य पारमार्थिक कार्य नहीं हो पाएगा, और आप लोगों को द्वेनुकादि कार्य को सत्य मानना अभिष्ट है, तो मिथ्या परमाणु के संयोग से सत्य द्वेनुकादि कैसे होंगे, नहीं हो पाएंगे, ये यहां पर कह रहा है। वो परमाणु का संयोग जो है मिथ्या परमाणु का संयोग, वो द्वेनुक सत्य द्वेनुक का हेतु नहीं बन पाएगा। कल्पितानाम अवस्तुत्वात् अवस्तुएव संयोग इति वस्तुनः कार्यस्य असमवाय कारणम न स्यात्। वस्तु यानी वास्तविक जो कार्य है द्वेनुक, उसका असमवाय कारण ये जो अवस्तु यानी मिथ्या जो संयोग है वो नहीं बन पाएगा। समान सत्ता पदार्थों में कार्य कारण भाव होता है। और असती च असमवायी कारणे, द्वेणु का असमवायी कारण परमाणु का संयोग कह रहे थे, वो तो मिथ्या है, सत्य है नहीं। तो असती च असमवायी कारणे द्वेणुकादि कार्य द्रव्यम न उत्पद्येत, द्वेणुकादि कार्य द्रव्य का आरंभ नहीं हो पाएगा। इस प्रकार ये संयोग के स्वरूप का उच्छेद किया, उन्हीं के मुख से कहलवाया। जैसे पुरुष अधिष्ठित प्रधान होगा ये सांख्यों के मुख से कहलाया, ऐसे परमाणु का अवयव कल्पित है, मिथ्या है, ये उन्हीं के मुख से कहलवाया। और कहते ऐसा कहेंगे तो फिर वास्तविक कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए परमाणु कारणवाद अनुपपन्न है, संयोग का स्वरूप नहीं बन पाया परमाणुओं के। ये तर्कपाद में भाष्कर भगवान की एक अनुपम प्रतिभा है, पूर्व पक्षी के मुख से ही पूर्व पक्षी का अयुक्तत्व कहलवाता है। पूर्व पक्षी के मुख से ही पूर्व पक्षी की अयुक्तता का बखान करा रहे हैं। थोड़ी टीका है, इसको देखिए, पूरी टीका का एक साथ अर्थ कर रहे हैं। परमाणु हो संयोग एक देशे न चेत इति संबंध, एक देशे न चेत इसका अर्थ कर रहे हैं कि परमाणु का यदि दूसरे परमाणु के साथ जो संबंध कर रहे हैं संयोग, वह एक अंश के साथ है, सर्वात्मना नहीं, अव्याप्य वृत्ति है, व्याप्य वृत्ति नहीं, ऐसा कहने पर क्या होगा? तो कहते हैं वो सावयवत्व का प्रसंग आएगा, ये दोष बताया। अब ये जो परमाणु नाम कल्पिता प्रदेशासु, इसके विषय में कह रहे हैं कि दिग्भेदेन कल्पित प्रदेशस्थ संयोगस्यापि कल्पितत्वात् ततः कार्यम न उत्पद्येत, और उत्पन्नम वा मिथ्या स्यात् इति अपसिद्धांत इत्यर्थ। कहते हैं दिग भेद को लेकर के निरवयव परमाणु के भी अवयवों की कल्पना करते हैं, कल्पित अवयव मानते हो यदि, तब तो उन कल्पित अवयवों का संयोग भी कल्पित होगा। और कल्पित का मतलब मिथ्या, तो ततः कार्यम न उत्पद्येत, मिथ्या संयोग से वास्तविक द्वेणु की उत्पत्ति नहीं होगी। उत्पन्नम वा मिथ्या स्यात्, और यदि मिथ्या संयोग से द्वेणु उत्पन्न हुआ तो भी मिथ्या ही मानना पड़ेगा, वास्तविक नहीं होगा। और यदि मिथ्या का, हाँ वो सत्य ही है, तो यदि मिथ्या मानेंगे तब तो अपसिद्धांत की आपत्ति, कार्य जो है मिथ्या मानने की आपत्ति आएगी, तो वेदांत का सिद्धांत स्वीकार करने की आपत्ति आएगी, अपने सिद्धांत को छोड़ने की आपत्ति आएगी। अब यहां तक ये संयोगस्य अणु अणुअंतरेण सर्वात्मनावासाद एक देशेन वा, यहां से लेकर के द्वेणुकादि कार्य द्रव्यम नोत्पद्येत, यहां तक के ग्रंथ से संयोग के स्वरूप का खंडन हुआ। परमाणु द्वय के संयोग का जो स्वरूप है वो अनुपपन्न है, अयुक्त है, ये बताया। उसे व्याप्य वृत्ति भी नहीं कह पा रहे हैं, अव्याप्य वृत्ति भी नहीं कह पा रहे हैं। अब जो उभयथापि न कर्म अतस्तद अभाव, ये जो सूत्र था इस सूत्र को बताया गया एक प्रकार से सृष्टि की अनुपपत्ति बताने वाला, कार्य की अनुपपत्ति बताने वाला ये सूत्र है। इस अर्थ में इस सूत्र की अभी तक व्याख्या हुई है। अब भाष्कर भगवान इसी सूत्र की प्रकारांतर से व्याख्या करते हैं। प्रलय की अनुपपत्ति बताने वाला भी ये सूत्र है। कार्य की अनुपपत्ति जैसी बताई जा रही है, ऐसे इसी सूत्र से प्रलय की भी अनुपपत्ति वेद व्यास जी बता रहे हैं। सूत्र विश्वतो मुखम होता है ना, उसके विश्व अनेक अर्थ होते हैं। तो यथाच इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। काणादानाम सर्ग प्रत्युक्तो सूत्रम योजयित्वा प्रलय निराशेति सूत्रम योजयति यथाचेति। काणाद कहते हैं कणाद के अनुयायियों को, वैशेषिकों को। तो काणादानाम यानी वैशेषिकानाम, सर्ग प्रत्युक्तो वैशेषिकों ने कार्य का जैसे आरंभ माना है, जो प्रक्रिया अपनाई है उसके खंडन में, प्रत्युक्ति कहते खंडन को, प्रत्याख्यान को। तो प्रत्याख्यान में इस सूत्र का समन्वय कर दिया। अब कहते प्रलय निराशे भी, काणादानाम प्रलय निराशे भी, काणादों के मत के अनुसार प्रलय की जो प्रक्रिया है, प्रत्युक्ति कहते प्रत्याख्यान को है? हाँ नहीं नहीं, काणादानाम सर्ग प्रत्युक्तो विषय सप्तमी है, विषय सप्तमी, सती सप्तमी नहीं, विषय सप्तमी है। सर्ग प्रत्याख्यान विषय में सूत्र का समावेश हुआ। अब प्रलय निराशे की ये विषय सप्तमी है। तो प्रलय निराशे भी सूत्रम योजयति, प्रलय के निराश के विषय में भी सूत्र का समन्वय कर रहे हैं। ये हाँ तद अभाव का अर्थ है। हाँ तो प्रलय जैसा वो चाहते हैं प्रलय का स्वरूप, वो भी नहीं बन पाएगा। प्रलय काल में परमाणु विभक्त होते हैं ना, तो परमाणुओं का विभाग उपपन्न नहीं हो पाएगा। विभाग उपपन्न नहीं होगा तो प्रलय भी सिद्ध नहीं होगा, ये यहां पर बताया जा रहा है। इस अर्थ में भी सूत्र की योजना कर रहे हैं। यथाच आदि सर्गे निमित्ताभावात संयोग उत्पत्त्यर्थम कर्म न अनुनाम संभवति एवं महाप्रलयेति, विभाग उत्पत्त्यर्थम कर्म नैव अनुन संभवेत। तो ये कह रहे हैं कि जैसे शुरू में जो अर्थ उत्पादन हुआ उसको दृष्टांत बना रहे हैं कि आदि सर्गे यानी सृष्टि के प्रारंभ में संयोग की उत्पत्ति का कारणभूत जो कर्म है, जिसे आदि कर्म कहते हैं, वह उसका कोई निश्चित निमित्त न होने से अणुओं में आदि कर्म संभव नहीं हो पाया। नानुनाम संभवती यानी संयोग का हेतुभूत जो कर्म है अणुओं का संभव नहीं हुआ। जैसे ऐसे महाप्रलय में भी क्या होता है कि सारे अवयवी द्रव्यों के अवयव एक एक एक एक करके सब विभक्त हो जाते हैं, करते करते करते द्वेणु तक विभाग हुआ, फिर द्वेणु के अवयव जो परमाणु है माना जाता है कि उनका भी विभाग हो जाता है, और फिर वो विभाग अवस्था में अलग अलग होकर के रहते हैं, तो प्रलय है। ये पहले प्रलय की व्याख्या बताई थी। द्वेणु पर्यंत तो विभाग हो सकता है, लेकिन द्वेणु के अवयव जो परमाणु है इन दोनों का विभाग उत्पन्न करने के लिए कोई निमित्त चाहिए, बिना निमित्त के आपस में जुड़े हुए जो विभाग परमाणु है, संयुक्त परमाणु, उन्हें अलग कैसे करेंगे, उनका विभाग कैसे होगा, उनका विभाग करने वाला कोई निमित्त चाहिए। तो द्वेणुक के दोनों अवयव जो आपस में जुड़े, जब तक जुड़े हैं तब तक द्वेणुक रूप कार्य है, संयुक्त अवस्था परमाणु द्वय की संयुक्त अवस्था ही द्वेणुक है, तो उनको विभक्त करना है, विभाग उत्पन्न करना है। विभाग कहते हैं संयोग नाशक गुण विभाग है, और उस विभाग का भी उत्पादक कोई ना कोई होना चाहिए। विभाग कार्यात्मक गुण है, कार्य है, तो उसका भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए, तो उसका भी निश्चित कोई कारण न होने से विभाग नहीं हो पाएगा परमाणुओं का, और परमाणुओं का विभाग नहीं होगा तो प्रलय सिद्ध नहीं होगा। कार्य मात्र का विनाश प्रलय है ना, तो और असमवायिक कारण के नाश से कार्य का नाश होता है, कार्य द्रव्य का असमवायिक कारण है परमाणु द्वय का, संयोग द्वेणुक का, उसका नाश करने के लिए विभाग की जरूरत है दो परमाणुओं के, और विभाग करने के लिए कोई ना कोई निमित्त चाहिए उनको अलग करने के लिए, तो अलग करने वाला कोई निश्चित निमित्त न होने से विभाग नहीं होगा। विभाग नहीं होगा तो संयोग भी नष्ट नहीं होगा, संयोग नष्ट नहीं होगा तो द्वेणुक बना ही रहेगा तब तक, जब तक असमवाय कारण है तब तक कार्य द्रव्य बना रहता है। उनका नियम है कि असमवायिक कारण नाश से कार्य द्रव्य नाश है, ऐसा नियम है। तो असमवायिक कारण परमाणु द्वय का संयोग है, उसका जब तक नाश नहीं होगा तब तक द्वेणुक का नाश नहीं होगा, और द्वेणुक बना रहेगा तो प्रलय हुआ ये नहीं माना जाएगा। तो इसके अनुसार कह रहे हैं कि एवं महाप्रलयेपि विभाग उत्पत्त्यर्थम कर्म नैव अनुनाम संभवेत। जैसे द्वेणुक के असमवाय कारण संयोग का उत्पादक सृष्टि के प्रारंभ में परमाणुओं में आदि कर्म नहीं हो पाया निमित्ताभावात, ऐसे कहते हैं उसको दृष्टांत बना करके दृष्टांत में कि प्रलय काल में तो संयोग को नष्ट करने वाला जो गुण है विभाग, उसको लाने वाला संयोग के परमाणु द्वय के संयोग के विरोधी विभाग को लाने के लिए, उस विभाग को जन्म देने वाला कोई निमित्त होना चाहिए ना। विभाग जन्म ले तब संयोग को नष्ट करें, तो विभाग को जन्म देने वाला कोई निमित्त नहीं दिख रहा। तो ये करे महाप्रलय भी विभाग उत्पत्त्यर्थम कर्म नैव अनुनाम संभवे। अणुओं में वो विभाग उत्पादक कर्म संभव नहीं हो पाएगा। या तो कोई दृष्ट कारण बताना पड़ेगा या तो अदृष्ट बताना पड़ेगा। कहते दृष्ट कोई कारण हो नहीं सकता, वही कह रहे हैं आगे वाले वाक्य में कि नहीं तत्रापि किंचित नियतं तन्निमित्तं दृष्टम अस्ति। कोई निश्चित दृष्ट कारण प्रयत्नादि नहीं है, क्योंकि द्वेणुक पर्यंत उत्पन्न नष्ट हुआ, यदि द्वेणुक ही रह गया है बाकी सारा जगत नष्ट हुआ तो शरीर आदि भी चले गए हैं, तो वहां शरीर नहीं होगा तो क्या नाम आपका जीवात्मा का प्रयत्न भी नहीं हो पाएगा, तो प्रयत्नादि रूप दृष्ट निमित्त नहीं बता सकते। Yeah. वे अणु इनके तो अणुओं का तो अणुओं का इनके अणुओं का विघटन नहीं होता तो वो अणु नहीं है इनके वैशेषिकों के वो त्रेणुक द्वेणुक है यहाँ के जो इनको तो है अंतिम अवयव जिसका कोई विभाग नहीं हो सकता। हाँ तो विघटन प्रल है तो जो विघटन हुआ यदि नहीं नहीं विघटन हुआ और करके दिखाया तो दुनिया कैसी रही फिर। हाँ तो ये जो है आपका एवं महाप्रलय पी विभाग उत्पत्त्यर्थम कर्म नैव अनुनाम संभवेत। परमाणुओं में वो कर्म विभाग की उत्पत्ति का संभव नहीं होगा। क्यों? तो कहते हैं नहीं तत्रापि यानी वो उस अवस्था में परमाणुओं में कर्म का निष्पादक कोई निश्चित दृष्ट निमित्त नहीं दिख रहा है। दृष्ट निमित्त नहीं है अभिघातादि तो कहा दृष्ट नहीं है तो अदृष्ट होगा तो उसके विषय में भी कह रहे हैं कि अदृष्टम अपि तथे दृष्ट प्रयत्नादि निमित्त से परमाणुओं में विभाग का उत्पादक कर्म नहीं हो पा रहा है यदि तो अदृष्ट को निमित्त मान लो तो कहते फिर अदृष्ट क्या है धर्माधर्म तो धर्माधर्म तो भोग के लिए होता है धर्माधर्म का तो फल है सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूति ये है भोग। प्रलय काल में तो सृष्टि काल में तो अदृष्ट को इसलिए लिया जा सकता है निमित्त के रूप में कि वो जब सृष्टि होती है तो शरीर आदि बनते हैं तो सुख दुख का अनुभव होता है अदृष्ट का फलोपभोग होता है। अदृष्ट होता है सुख दुख की अनुभूति रूपी अपना फल देने के लिए। प्रलय काल में वो दोनों का भी अनुभव नहीं होता सुख का भी दुख का भी इसलिए अदृष्ट भी निमित्त नहीं बनेगा ये कह रहे हैं कि अदृष्टम अपि भोग प्रसिद्ध्यर्थम भोग की सिद्धि के लिए अदृष्ट है भोग है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार उसकी सिद्धि के लिए धर्माधर्म रूपी अदृष्ट माना जाता है न प्रलय प्रसिद्ध्यर्थम प्रलय की सिद्धि के लिए अदृष्ट नहीं होगा क्योंकि वहां पर अदृष्ट का जो फल है भोग वो नहीं होना है सुख दुख का अनुभव नहीं होना है। इत्यतः निमित्ताभावात् न स्यात् अनुनाम संयोग उत्पत्त्यर्थम विभाग उत्पत्त्यर्थम वा कर्म। सृष्टि के प्रारंभ में दो अणुओं में संयोग करने के लिए आदि कर्म नहीं हो पाएगा और प्रलय काल में दो अणुओं का विभाग करने के लिए कर्म नहीं हो पाएगा और इसलिए उभयथापि का अर्थ हुआ आदि काल में आदि कर्म निमित्तक कर्म भी यानी संयोग निमित्तक कर्म और प्रलय काल में विभाग निमित्तक कर्म दोनों भी प्रकार से कर्म उत्पन्न नहीं हो पाएगा और कर्म नहीं होगा तो उसका अर्थ कर रहे अतश्च का यानी उभयथापि न कर्म इतने का अर्थ हो गया ये अब अतश्च तद अभाव इसका अर्थ कर रहे हैं अतश्च संयोग विभागा भावात संयोग का अभाव होने से और विभाग का अभाव होने से तद आयत्तयो हो यानी संयोग अधीन और विभागाधीन संयोगाधीन है सर्ग और विभागाधीन प्रलय इन दोनों का भी अभाव तद अभाव का अर्थ कर दिया सूत्रस्थ तद अभाव का अर्थ कर दिया तयो हो अभाव तद अभाव और तयो शब्द से सर्ग और प्रलय को दोनों का भी उत्पादन हुआ ना सृष्टि काल में संयोग उत्पादक कर्म न होने से संयोग नहीं हुआ संयोग न होने से द्वेनुकादि सर्ग नहीं होगा। प्रलय काल में विभाग का हेतुहूत कर्म न हो पाने से अणुओं में विभाग नहीं होगा तो प्रलय नहीं हो पाएगा। विभाग पूर्वक जो प्रलय होता है वो सिद्ध नहीं होगा। तो सर्ग प्रलयो अभाव प्रसज्जेत तस्मात अनुपपन्नो अयम परमाणु कारणवाद। परमाणु कारणवाद युक्तियुक्त नहीं है, असंगत है, अयुक्त है। अनुपपन्न का अर्थ दो चार पंक्ति हैं टीका में तो ये सूत्र पूरा हो जाएगा, कर लें, सरल ही है। परमाणु नाम कर्मणा संयोगात सर्ग, वैशेषिकों के यहां परमाणुओं का, परमाणुओं में जब आदि कर्म होता है उससे सर्ग होता, संयोग होता है, संयोग से द्व्यनुकादि कार्य होता है, और प्रलय काल में परमाणुओं में कर्म से परमाणुओं का विभाग होता है और फिर प्रलय होता है। ये वैशेषिकों की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कहते न युक्ता, यह प्रक्रिया उचित नहीं है, सिद्धांति कह रहे हैं। वैशेषिकों की यह प्रक्रिया उचित नहीं है, सृष्टि की भी और प्रलय की भी। क्यों कहते हैं? इसलिए कि युगपद अनंत परमाणु नाम विभागे नियतस्य अभिघातादेर दृष्टस्य निमित्तस्य असत्वात्। एक साथ अनंत यानी असंख्य परमाणुओं का विभाग करने वाला कोई निश्चित दृष्ट अभिघातादि रूप हेतु न होने से निमित्तस्य असत्वात्। ये वहां तक की व्याख्या हुई, तन निमित्तम दृष्टम नास्ति ऐसा। अब अदृष्टम अभिभोग प्रसिद्ध्यर्थम, इसका अर्थ कर रहे हैं कि धर्माधर्म रूप अदृष्टस्य सुख दुखार्थत्वेन सुख दुख शून्य प्रलय प्रयोजकत्व अयोगात् न अदृष्ट निमित्तेन कर्मणा विभाग संभवति। प्रलय काल में परमाणुओं में अदृष्ट निमित्तक कर्म होगा और उससे विभाग होगा ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अदृष्ट तो है धर्माधर्म, वह तो सुख दुख की अनुभूति कराने के लिए होता है, और सुख दुख की अनुभूति से रहित जो प्रलय है उसमें वो निमित्त नहीं बन पाएगा। आगे कहते हैं कि तथा च दृष्टादृष्ट निमित्तयोः असत्वात्। सूत्रस्थ उभयथापि का अर्थ हुआ कि दृष्ट निमित्त अदृष्ट निमित्त दोनों भी न होने से दृष्टादृष्ट निमित्तयोः असत्वात् उभयथापि उभयथापि यानी संयोगार्थत्वेन विभागार्थत्वेन च कर्म नास्ति। आदि का प्रारंभ में सृष्टि के संयोगार्थ कर्म भी परमाणुओं में नहीं होगा और प्रलय में विभागार्थक कर्म भी नहीं हो पाएगा, दृष्ट या अदृष्ट दोनों प्रकार का निमित्त न होने से। अतः सूत्रस्थ अतः का अर्थ है कर्माभावात्। फिर तद अभाव का अर्थ कर रहे हैं, तयो हो अभाव तद अभाव, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, बीच में तयो का अर्थ कर दिया संयोग विभाग पूर्वक यो हो सर्ग प्रलयो अभाव। ये संयोग पूर्वक जो सर्ग उसका अभाव और विभाग पूर्वक जो प्रलय उसका अभाव, इति सूत्र योजना। इस सूत्र की योजना इस प्रकार अंतिम भाष्य में भी करना है।